पाठ तो ऐसे जैसे इसमें ऐसे रखा गया है कुछ परिवर्तन नहीं किया। और जो टिप्पणी में जो टिप्पणी के लिए पढ़ाना निश्चय यह श्या और टिप्पणी पढ़ो टिप्पणी ठीक है क्या पढ़ते समय क्या गलतियाँ बताता न अन्यते इति निश्चिति पंच विपरीत विपरीत ग्रह यस्मा नान्य एक बात दूसरा हाँ यह स्या नहीं ग्रहाय यह जो है ना ग्रहाय के साथ आ गया स्यान काल यह साध पढ़ने से मैं क्या यह क्या के अनुसार होना चाहिए नहीं क्या के तो यह साध होना चाहिए यह साध पढ़ने से यह साध नहीं निश्चय श्यान्यतेन अन्य नहीं वो लिखा है ठीक है यह तो नीचे टिप्पणी में लिखा है ना यह श्यान लिखा है अब दूसरा ग्रहो यस्मात हो गया दूसरा दूसरा क्या हुआ श्यानान्य यह नहीं लिखा नहीं वो तो ठीक है दो अलग अलग टिप्पणी दो टिप्पणी में से यहाँ टिप्पणी क्या दूसरा नंबर टिप्पणी ये टिप्पणी ये दो दो उधर है ना ये दूसरा टिप्पणी है तीसरा टिप्पणी हाँ नहीं इसके ऊपर श्यान नान्य दे कहाँ दिखाई टिप्पणी श्यान नान्य खा पुस्तक में श्यान नान्य ठीक और गा पुस्तक में ग्रहो ठीक है ठीक है ठीक है इस तरह से हाँ इसलिए यहाँ इसको लेकर ग्रहो श्यान नान्य ऐसा ना वो तो ठीक है कल पढ़ते समय आप कैसे यह साध बोलना ना इसे में यह साध कौन से यह के ऊपर अनुसार होना चाहिए नहीं तो यथ साध होना चाहिए निश्चय आय के यह को पढ़ बोला करके बोला था निश्चय आय स्यात यस्मात ग्रह यस्मात तो ऐसे पाठांतर है किंतु उसको पाठ को ऐसे रखा है कुछ नहीं चिन्ह किया जैसे मूल में चाहिए। और जो अविद्या छेद अभी टिप्पणी में दे दिया अविद्या छेद उसमें दे दिया है विचार आवश्यक है नहीं विचार करना चाहिए मतलब आपके टिप्पणी में है ऐसे अविद्या छेद अपेक्षित नवा इति विचार नहीं हो अविद्या करना चाहिए नहीं अविद्या छेद किस पुस्तक में है और वो करना चाहिए नहीं करना चाहिए विचार नहीं दिया है तो ऐसे कुछ रखा नहीं जैसे है उसमें चल जाता है विद्या विख्यात हाँ दिया है इसमें दे दिया खा पुस्तक अविद्या छेद ये टिप्पणी तो दे दिया तो वो मूल में तो विद्या रखा है हाँ वो कोई बात नहीं वैसे ही उसको कोई अविद्या करने की आवश्यकता नहीं जैसे ही से चल सकता है अविद्या कहेंगे तो अविद्या विषयते तो स्वाभाविक हो जाएगा अविद्या से दिखता है और विद्या कहेंगे तो क्या है विद्या अर्थान अविद्या उत्थापितान अर्थान विद्या विषयते अविद्या से उत्पन्न जो अर्थ है विषय उसको विद्या विषयते वृत्ति ज्ञान से देखता है क्यों अविद्या उत्थापितान है वृत्ति ज्ञान है विद्या और वो अविद्या कहेंगे तो अविद्या विषयते अज्ञान से स्वरूप के अज्ञान से और वृत्ति विज्ञान भी अविद्या है अविद्या कार्य अभी कौन सा चलेगा बारह बारह हाँ बारह बारह पृष्ठमता संकते अच्छा बारह तेरह अच्छा हाँ ये अत्यंत तन तो ही अंतर विंध्यादि ईक्षण कुत नारी में केन्द्र विंध्यादि ईक्षण कुत ये कुत किम सद आक्षेप में विंध्यादि दर्शन नहीं होगा तो पृष्ठ मत्वा संकते अविद्या पूछा गया कुत मतलब प्रश्न उसके करके कहते अविद्या कार्यमेतस्चे दविद्यावन् मृषेष्यते अतो मृषात्व सिद्ध्यर्थम् तनु नाडी परिग्रह अविद्या कार्य में तस्चेत कैसे विद्या आदि उसमें प्रविष्ट होगा दिखेगा तो क्योंकि अविद्या का कार्य है अविद्या से ऐसे हो सकता है चेत अविद्यावन मृषेष्यते अविद्या जैसे मिथ्या है तो विद्या भी मिथ्या है अतः मृषात्व सिद्ध्यर्थम तनु नाड़ी परिग्रह सूक्ष्म नाड़ी का जो ग्रहण किया है मिथ्या सिद्धि के लिए उत्तर दिया ठीक है। मैं अघटन अघटमानम घटयति अविद्यायते न्यायात अघटमानम घटयति अतः सूक्ष्म नाड़ीसु अतिमहत्व विंध्यादि दृष्टि सूक्ष्म नाड़ी में विंध्यादि का दर्शन अविद्या था यहाँ तक शंका हुई कहाँ तक अविद्या कार्य में तच्चेत शंका प्रश्न हुआ विंध्यादि ईक्षण कुत अत्यंत सूक्ष्म नाड़ी में विंध्यादि का दर्शन कैसे होगा ये आक्षेप है प्रश्न मान करके उत्तर दिया हाँ क्यों दर्शन होगा क्यों अविद्या से हो जाता है अविद्या का कार्य और अविद्या घटमानम घट यदि अविद्यमान को करा सकती है तो विद्यादि को देखा सकती है अविद्या नाड़ी के अंदर ये शंका हुई सिद्धांति कहते तरी मत पक्ष स्थिति तो ही हम कहते मिथ्या तो सिद्ध करना अविद्या से यदि है तो मिथ्या है अविद्यावत मिश्रिष्यति अवस्थयोर मिथ्यात्वार्थम नाड़ी गुतिरिति निगमयति तो अवस्था में नाड़ी आदि मिथ्या दिखाने के विंध्यादि पर्वत मिथ्या दिखाने के लिए नाड़ी युक्ति कथन किया तो अतः मृषात्व सिद्ध्यर्थम तनु नाड़ी परिग्रह सूक्ष्म नाड़ी का ग्रहण श्रुति में जो किया मिथ्या सिद्धि के लिए कारण से मिथ्यात्व कार्य भी तद्भाव नियम आदि अविद्या मिथ्या है तो कार्य भी मिथ्या है नाड़ी खंड से संबंध मुक्त हुआ तद अक्षराणी व्याचष्टि तावा तावा अश्रहिता नाम हिता नाम नाड्य सूक्ष्मा हृदय स्थिता अपकर्षे तरो या भी कार्यस्य आत्मा समीक्षते तावा अस्य हिता नाम नाड्य हृदय सूक्ष्म सूक्ष्म नाड्य हृदय स्थिता अपकर्षे तरु अपकर्षेत अपकर्ष और कोई उत्कर्ष या भी कार्यस्य आत्मा समी कार्यस्य अपकर्षे तरु आत्मा समीक्षते आत्मा या भी अपकर्ष उसमें या भी अनुभवती करता या भी आत्मा अपकर्षेतरो इच्छते इच्छते कर्तरि आत्मा इच्छते समीक्षते कार्यस्य अपकर्षेतरो या भी आत्मा समीक्षते जिसे जीव अपकर्ष और उत्कर्ष को देखता है अनुभव करता है आत्मा कर्म ज्ञान फल का अपकर्ष इतरु अपकर्ष उत्कर्ष आत्मा जीवात्मा या भी नाड़ी भी सम्यक इच्छते पश्यति अनुभव करता है आत्मा समीक्षते या भी नाड़ी भी किम समीक्षते इतरो कर्म है। चतुर्थे प्रकृतः षष्ठादौ च सन्निहिता संघात संबंधिन्य नहिता इतव नामवत नाड्य चतुर्थे प्रकृता जो कहा है ये इसी चतुर्थ में प्रथम इसमें ब्राह्मण भी चल रहा है तृतीय ब्राह्मण उसी में टिप्पणी में बड़े महाराज जी पुस्तक में लिखा प्रथम ब्राह्मणीय उन्नीसवीं कंडिका प्रथम ब्राह्मण इसमें आया कि प्रथम ब्राह्मण उन्नीसवीं कंडिका शुरू है ब्राह्मण नहीं इस शब्द ये चतुर्थ चल रहा है इसमें नहीं चतुर्थ ध्यान प्रथम ब्राह्मण का प्रथम ब्राह्मण दसवां मंत्र चल रहा है अच्छा उनसे ही नहीं तो द्वितीय अध्याय में आएगा पुस्तक देखा तो चतुर्थ मंत्र द्वितीय अध्याय का प्रथम ब्राह्मण उनसे 2:1:19 अच्छा ये हो गया क्या नंबर 2:1:19 हाँ 2:1:19 और ये आगे षष्ठादोच संहिता षष्ठाद में चतुर्थ अध्याय अभी चल रहा है कौन सा ब्राह्मण तृतीय ब्राह्मण द्वितीय ब्राह्मण द्वितीय ब्राह्मण में द्वितीय ब्राह्मण ब्राह्मण 3:2, 4:2:3 देखो अभी जो चला उसके लिए नहीं पहले द्वितीय ब्राह्मण में 3 कंडिया हाँ हाँ ठीक 4:2:3 अच्छा 4:1:19 में आया था फिर 4:2:3 में हाँ 2:1:19 में आया था 4:2:3 षष्टादोच संहिता संघात संबंधिन्यो नहिता नाम नाड़ी इतम नाम बतियो नाड़ी हृदयादि प्रसिद्धत्वात् तत्र प्रतिष्ठिता हृदय में परम सूक्ष्मा भूयस्य नाड़ी प्रसिद्धा अस्य नाड़ी इति पुंसो नाड़ीनां च कथन संगति इति आशंका पुंस नाड़ी क्या है नाड़ी के साथ क्या संबंध तो अपकर्षितरौ आत्मा समीक्षते कार्यस्य कर्म ज्ञान फलस्य उत्कर्ष अपकर्ष एव कर्ता या भी अनुभवती या भी नाड़ी भी कर्ता है कर्म उत्कर्ष अपकर्ष ऐसा उपकर्ष अपकर्ष ऐसा कर्ता अनुभवती उपकर्ष अपकर्ष ऐसा कर्ता या भी अनुभवती तद्यत्वात् अस्यति षष्ठी मरन्ति अस्य अस्य पुंस अस्य पुंस अपकर्ष उत्कर्ष को अनुभव करने से नाड़ी हाँ नाड़ी हो गया पुंस अस्य नाड़ी पुरुष के साथ नाड़ी के साथ पुरुष संबंध है पुरुष उसके द्वारा कर्म ज्ञान फल अनुभव करता है इस अस्य नाड़ी का तो शुद्ध चेतन के साथ संबंध नहीं जो करता कर्म फल भोग करता है जीव उसके नाड़ी के साथ संबंध अस्य इति षष्ठी मरंती नाड़ी के साथ अस्य पुंस अस्ति अस्य नाड्य पुरुष के साथ यथा इत्यादि अर्थमाह यथा केश सहस्रता भी नहीं इत्यादि सहस्रतम भागे न केशस्य परिणाहत नाड्यो निम्ना समानास्ता नानान्न रस संभृताः सहस्रतम भागेन केशस्य सहस्रतम भागेन परिणाहत नाड्य सहस्रतम भागेन इतने परिणाम नाड़ी के इतने परिणाम परिणाह चौड़ाई परिणाम क्या था चौड़ाई नाड्य अनिम्ना विस्तार का अर्थ चौड़ा लेना समानास्ता अनिम्ना ता नाना रस संभूतः नाड्य अनिम्ना समान उससे सूक्ष्म नाड़ी ता नाना अन्न रस से भरा गया परिणाहत का विस्तारत परिमाण नीति आवत परिणाम न बंधन से बनता है परिणाम परिणाम का देखा था उसमें विस्तार दिया चौड़ाई लंबा के लिए परिमाण अर्थ हो जाएगा किंतु चौड़ाई अर्थ क्या विड्थ ब्रेड्थ इसे दिया चौड़ाई एक लंबा एक चौड़ा कैसे का नहीं सो नाड़ी केस से सततम भाग नाड़ी का परिणाम नाड़ी का विस्तार नाड़ी का लंबा इतना नहीं नाड़ी लंबा तो बड़ा है नाड़ी का विस्तार केस के सततम भाग केस के सततम भाग नाड़ी का चौड़ा है सक्रमा वो भी दिया सक्रम है हाँ वो भी ले सकते परिणाम तो कर से नाड़ी का परिणाम इतने बोला हाँ चौड़ाई शुक्ल से इत्यादि अर्थ संक्षेपित नाना रस संप्रत नाड़ी नाम शुक्ल नीलादि रूपा अन्न रस पूर्णते भी किम आत्मनो जातम शुक्ल रसादि अन्न पुनः तत्र तासु तासन्न रस पूर्णासु स आत्मा विद्यात्मनः रक्तपीतादि रूपत्वं मन्यते स्वप्नमध्यगः स आत्मा स्वप्नमध्यग तासु अन्नपूर्णासु रस अन्नरस पूर्णासु रक्तपितादिरूपत्व आत्मन रक्तपितादिरूपत्व मन्यते अभिदया रक्तपितादिरूपत्व मन्यते स आत्मा मन्यते स्वप्नमध्यग स्वप्नमध्य में होता हुआ अन्नपूर्णासु तासु तासु अन्नपूर्णासु नाडीसु आत्मन रक्तपितादि रूपत्व मन्यते अविद्या से मानता है स्वयं रक्तपितादि रूप ऐसे मानता कौन हो आत्मा जीव मन्यते का करता है आत्मा कर्तरी दिवादि में श्यान होगा दिवादि में है मन मनुते तो बनता है दिवादि में भी है मन्यते सोलह सस्वन मध्ये दृष्टुते स्थित आत्मा नाड़ीसु अन्नरस पुण्यासु आत्मा तदुपाधि होकर तो नाड़ी उपाधि होकर के सस्यापि रक्तादि रूपताम अविद्या कल्पयति आत्मा वो अविद्या से तदुपाधि के नाड़ी उपाधि होकर के अपने में कल्पना करता है अथ आत्मनो रसगत रक्तादि रूप भजनम केन द्वारा न रक्तगत रक्तादि रूप भजनम के एन द्वारा संपद्यते किमर्थम च रक्त रसगत रसगत रक्तादि रूप को भजन करता आत्मा है कैसा हो किसके लिए तत्र रस रसवर्णानुरोधेन रक्तपीतादि रूपताम प्रतिचो भोग सिद्ध्यर्थम देवते इति मृषात्मिकाम् प्रतिच भोग सिद्ध्यर्थम् रक्त रसवर्णानुरोधेन रक्तपीतादि रूपताम् मृषात्मिकाम् देवता एति देवता पहले करता है देवता एति देवता प्रतिच भोग सिद्ध्यर्थम रसवर्णानुरोधेन रक्तपितादि रूपताम मृषात्मिकाम रक्तपितादि रूपताम एति प्रतिच भोग पत्यातम भोग के लिए देवता अनुग्राहक देवता तद्रूप को प्राप्त करता है। प्रतीच बहुत से देवता देवता सब इंद्र अभिमान देवता आदि देवता इति प्रतीच भोग सिद्ध्यर्थम देवता रक्तपितादि रूपताम मृषात्मकम एति भुक्तस्य अन्नस्य रसो नाडीसु प्रसृत धातु संबंधः नानावर्ण भवति तदनुसारेण नाडीस्था देवता लिंगादि शब्दा लिंग शरीरम देवता से लिंग शरीर को लिया लिंगादि देव शब्दा मिथ्या होता रक्तादि रूपताम गच्छति लिंग शरीर देवता शब्द से लिंग शरीर को लिया सूक्ष्म शरीर नाड़ी में स्थित जो देवता है सूक्ष्म शरीर और तदुपाधि आत्मा भी सूक्ष्म शरीर उपाधि का आत्मा भी स्वभोगार्थम उक्त रूप भाग भवति सूक्ष्म शरीर तद्रूप को प्राप्त करने से तदुपाधि का आत्मा तद्रूप को प्राप्त करता है। उसमें देवता जो लिया देवता को लेकर के पहले सूक्ष्म शरीर लिया नाड़ी में स्थित और तद सूक्ष्म शरीर उपाधि का जो आत्मा वो भी तद्रूप प्राप्त करता है। ननु नेयम व्यवस्था चतुर्थे षष्टादश नाड़ी नाम नेयम व्यवस्था एयम व्यवस्था चतुर्थे षष्टादश नाड़ी नाम मुक्तत्वाद अतर पुनरुत्या तदुत्तरेव योगात इतिहास क्या नेयम व्यवस्था चतुर्थे षष्टादश नाड़ी नाम मुक्तत्वाद अतर पुनरुत्या तदुत्तरेव योगात चतुर्थ षष्टादि में आया था इसे पुनरुत्या तदुत्तर योगाद इति आशंक्य चातुर्थिक नाड़ी उपन्यास फलमाह जो चतुर्थ अध्याय चतुर्थ में आया था इति अध्याय में तो दोनों का भेद बताते हैं। तो जो कहा गया था फिर यहाँ कहीं तो पुनरुत्ति होती है तदुत्तर अयोगात इति आशंक्य चातुर्थिक उपन्यास बौद्ध बौद्ध विज्ञान विक्षेप संहार कथनाय तो चतुर्थे नाड्युपन्यासो विज्ञान आत्म विशुद्धये बौद्ध विज्ञान विक्षेप संहार कथनाय बुद्धेर इदमित बौद्ध विज्ञान चतुर्थे विज्ञानात्म शुद्ध नाड़ी उपन्यास द्वितीय अध्याय में नाड़ी कहते हैं विज्ञान जीवात्मा शुद्धि के लिए विक्षेप संहार सौ जितने है बुद्धि के वृत्ति बुद्धि में आत्मा विज्ञानात्मा शुद्धि के लिए वो नाड़ी उपन्यास क्या विज्ञान बुद्धि में होने वाले विक्षेप आदि कथन करने के लिए विक्षेप का संसार संहार मिलन जीवात्मा शुद्धि के लिए पहले कहा था ज्ञानस्य धी परिणामस्य बुद्धि परिणाम जागरादो विकास सुश्रुति में संकोच विक्षेप और संहार विक्षेप हो गया विकास संहार हो गया संकोच विकास सुश्रुति संकोच तयोरुत्यर्थम चतुर्थ नाड़ी उपन्यास किया विवृत्ति रूप ज्ञान संकोच विकास हो ही द्वारभूता नाड़ी आकांक्षेते विवृत्ति रूप ज्ञान संकोच विकास हो ही द्वारभूता नाड़ी ये बुद्धिवृत्ति होने के लिए नाड़ी की आकांक्षा करते हैं कौन संकोच ज्ञान में संकोच विकास हो आकांक्षी थे द्वारभूता नाड़ी नाड़ी के द्वारा देवृत्ति रूप ज्ञान संकोच विकास को प्राप्त करते हैं। नाड़ी के द्वारा सूक्ष्म शरीर उसके अंदर है उसके द्वारा बुद्धिवृत्ति में रूप जो ज्ञान का संकोच विकास होता है ज्ञान से धी परिणाम से जागरा दो विकास अतो हो ये विकास संकोच कैसे होता है जागरण में विकास हुआ, सुषुप्ति में संकोच हुआ, तो नाड़ी के द्वारा, नाड़ी के द्वारा प्रविष्ट होने से संकोच हो गया, सुषुप्ति आदि में हितानामा नाड़ी में प्रविष्ट हुआ, तो बुद्धि वृत्ति का संकोच विकास होने के लिए नाड़ी, नाड़ी के द्वारा तो विकास होता है जागृत स्वप्न में, संकोच होता है सुश्रुति में, सुश्रुति में नाड़ी में प्रविष्ट हो गया, तो नाड़ी का क्या अपेक्षा करते हैं, बुद्धिवृत्ति संकोच विकास जागृत स्वप्न सुश्रुति को जानने के लिए, इसे उसके लिए अपेक्षित कहा नाड़ी आकांक्षा से। न च तद विकासादि वचन अकिंचित करम, बुद्धि में बुद्धिवृत्ति में विकासादि वचन अकिंचित करते न तमर्थ शुद्ध्यर्थत्वाद, बुद्धि में विकास संकोच आदि होता है, आत्मा में उसका कोई संबंध नहीं, आत्मा मृत शुद्धि अर्थत्वाद तत्कथन नहीं तो साक्षित है आत्मा शुद्ध सियात, बुद्धिवृत्ति में संकोच विकास होता है आत्मा शुद्ध उसे भी न है। कुरुच ब्राह्मण ने नाड़ीवृत्ति परमा, कुरुच ब्राह्मण आता देवते इति नाड़ी के द्वारा ही बुद्धिवृत्ति के संकोच विकास होता है, इसे संकोच विकास दोनों नाड़ी की आकांक्षा करती अपेक्षा करते हैं। कौन नाड़ी नहीं, नाड़ी कर्म है द्वितीय बहुवचन, नाड़ी बहुवचन नाड़ी कर्म है, आकांक्षेते संकोच विकास हो धीवृत्ति पर ज्ञान संकोच विकास हो करता है नाड़ी आकांक्षेते क्या नहीं द्विवचन है ना, संकोच विकास द्विवचन है ना, संकोच विकास हो नाड़ी आकांक्षेते नाड़ी बहुवचन कर्म है, नाड़ी के पीछे नाड़ी कौन है द्वारभूता, द्वारभूता नाड़ी कर्म है, आकांक्षा का करता है संकोच विकास हो, संकोच विकास हो आकांक्षेते द्वार रूप नाड़ी की आकांक्षा करते कहेंगे तो नाड़ी की कहना पड़ेगा ना, द्वितीयांत से तो कोई अर्थ नहीं कर सकते ना, की कहना पड़ेगा नहीं द्वितीया भी हो उसकी अपेक्षा करता है, उसकी कहेंगे किसकी प्रतीक्षा करते, कोई आने वाला उसकी प्रतीक्षा करते हैं नहीं नहीं तो हिंदी में ऐसे कहा है कहेगा उसको ऐसा नहीं होता है, नहीं पश्यति तो को देखता है हिंदी में को सीता को देखता है तो हो जाएगा, दृष्टि करता है पश्यति दृष्टि करोति सीताम पश्यति सीताम दृष्टि तो सीताया दर्श दृष्टि करोति अपेक्षा करता है, अपेक्षते किम अपेक्षते किम अपेक्षते क्या तो किसकी अपेक्षा करते क्या अपेक्षा करते इसे प्रयोग होगा नहीं होगा, किम अपेक्षते भगवान किसकी क्या भी बहन क्या भी चलेगा किसकी है उसके साथ संबंध हो गया वो क्या की कहने से ये सत्य षष्ठी होगी को नहीं होगा ना हाँ प्रतीक्षा करते आकांक्षा करते तो उसकी हो जाएगी को तो नहीं होता है ग्राम को गमन करता है ग्राम को वहाँ को होता है को ग्राम को राम की राम का आगमन आगमन कहें तो राम का आगमन आगति आगति आगमन आगति ग्राम को गमन करता है ऐसा नहीं बनना है ग्राम को गमन करता है ग्राम को गमन ग्राम का गमन नहीं होता है राम का गमन राम का दर्शन ओ, सीता की नहीं, सीता का दर्शन, सीता की नहीं, दर्शन के अनुसार राम का दर्शन सीता का भी दर्शन है। हाँ, इच्छा तिलिंगन से वस्त्र की भी इच्छा, वस्त्र की इच्छा, विद्या की इच्छा है, वस्त्र की भी इच्छा है। तो अन्य भाषा में क्या, इंग्लिश भाषा में कर्ता के अनुसार कर देते, हिज और हर कर्ता के अनुसार करते ना, किंतु इसमें संस्कृत ऐसा नहीं, ये जाते त्वदीया त्वदीया ऐसा हो जाता, किंतु इच्छा के इच्छा तिले होने से, जैसे सीता का भाई, सीता का, सीता की नहीं होगा, सीता का भाई, हाँ हाँ सीता की बहन, राम की माता, राम का नहीं होगा, राम की माता, सीता का पिता, चौदह षष्टादु देवते इति देवता नरस गु रसाणु देवता नरसाणुत्व ज्ञानाय च पुनर्ग्रह षष्टादु सूक्ष्म नाडीना तद्वारा आत्मावबुद्धये देवता अनर्ष अनुत्व ज्ञानाय षष्टादु सूक्ष्म नाडीना पुनर्ग्रह तद्वारा आत्मावबुद्धये, आत्मन अवबुद्ध है, आत्मा के ज्ञान के लिए षष्टादु सूक्ष्म नाडीना पुनर्ग्रह दो है, देवता अनर्ष अनुत्व ज्ञान, देवताना अनर्ष अनुत्व ज्ञानाय आत्मा तद्वारा आत्मावबुद्ध है षष्टादु सूक्ष्म नाड़ी नाम पुनर्ग्रह, षष्टादि में पुनः नाड़ी सूक्ष्म नाड़ी का फिर ग्रहण किया गया। देवता अन्नरस अनु तो ज्ञान, देवता के जो अन्नरस अनु सूक्ष्म है उसके द्वारा सूक्ष्म तद्वारा आत्मावबुद्ध है षष्टादु सूक्ष्म नाड़ी नाम पुनर्ग्रह फिर ग्रहण किया। षष्टादु सूक्ष्म नाड़ी ग्रह देवताया लिंगस्य स्थितिकर अन्नरसस्य अति सूक्ष्म ज्ञापनार्थम, देवताया लिंग शरीर स्थितिकर अन्नरस सूक्ष्म के लिए, तो उसका प्रयोजन क्या है, न च तत् अफलम प्रविवित आहार तर तेजस शब्दित देवता द्वारा, तेजस शब्द से देवता कहा है प्रविवित आहार तर सूक्ष्मतर आहार तर त्वमर्थे दृष्ट्यर्थत्वात् द्वारा, त्वमर्थे नहि विश्वादि ज्ञानादृत तमर्थ तमर्थ दृष्टिअर्थ, तमर्थ विषय का दृष्टि के लिए, तमर्थ दृष्टिअर्थ था तमर्थ विषय का दृष्टि के लिए, तमर्थ का ज्ञान के लिए देवता द्वारा तमर्थ दृष्टिअर्थ, नहि विश्वादि ज्ञानादृते तमर्थ वाक्यान्वय शक्य ज्ञात, विश्व तेजसादि ज्ञान के बिना तमर्थ वाक्यान्वय तमर्थ ज्ञातुं शक्य, तमर्थे दृष्टिअर्थ, तमर्थ में दृष्टि के लिए तेजस देवता आदि का ज्ञान, विश्व तेजस ज्ञान के बिना वाक्यार्थान्वय तमर्थ ज्ञातुं न शक्यते, इसलिए तेजस में विविध आहार तर तेजस शब्दित देवता के द्वारा तमर्थ, तमर्थ में दृष्टि के लिए, तमर्थ की दृष्टि के लिए, दृष्टि के लिए ये ग्रहण क्या, अति सूक्ष्म तो ज्ञापनार्थ जो दिया है उसका फल क्या हुआ, तेजस शब्द देते देवता प्रवृत आहारतर उसके द्वारा, उसके ज्ञान के द्वारा तमर्थ में दृष्टि के लिए देवता को समझ लिया, सूक्ष्म शरीर प्रवृत आहारतर है तो तमर्थ में दृष्टि के लिए, तमर्थ दृष्टि अर्थात तमर्थ में, तमर्थ की दृष्टि के लिए क्योंकि तमर्थ निश्चय होने पर वाक्यार्थ ज्ञान होगा। वाक्या नो तम तम सद तमर्थ, उसको ज्ञान के लिए क्या चाहिए? नहीं तमर्थ ज्ञान होने के लिए क्या चाहिए? विश्व तेज ज्ञान, इसे सब देते देवता द्वारा, देवता के द्वारा सूक्ष्म शरीर के द्वारा ज्ञान होगा तमर्थ का ज्ञान। ऐसे विश्व देवता सदस्य तेजस को लिया, सूक्ष्म शरीर को लिया। न च बिना नाड़ी तेजस से सूक्ष्म रस संबंध से सिद्धि, नाड़ी के बिना जो सूक्ष्म शरीर है सूक्ष्म रस संबंध का निश्चय कैसे होगा? सूक्ष्म रस संबंध नाड़ी में है तो उसके भव करने वाले सूक्ष्म शरीर भी वहाँ रहता है। तद्युतम आदो नाड़ी वचनम, इसलिए पहले नाड़ी कथन का पहले किया है। अर्थात तमर्थ शुद्धि के लिए सूक्ष्म शरीर में नाड़ी संबंध बताने के लिए पहले कथन किया। अत्र नाड़ी उपन्यास से कृत्य महा, ये तो पहले दो बार कहा गया। अभी भक्तु रीति भक्तु स्वरूप की विज्ञप्त्या, यह नाड़ी परिग्रह क्रियते काम कर्मादि विवेकस्य विवक्षया। यह काम कर्मादि विवेकस्य विवक्षया, नहीं भक्तो स्वरूप विज्ञप्त्या विज्ञप्त्यै, भक्तो स्वरूप विज्ञप्त्यै यह नाड़ी परिग्रह क्रियते काम कर्मादि विवेकस्य विवक्षया। काम कर्मादि का विवेकन आत्मा में काम कर्मादि है ही नहीं, भक्ता का स्वरूप नाड़ी परिग्रह, यह नाड़ी परिग्रह भक्तो स्वरूप विज्ञप्त्या क्रियते काम कर्मादि विवेक से विवक्षया। आत्मा में काम कर्मादि विवेक करने के लिए नाड़ी परिग्रह करते हैं, भोक्ता के स्वरूप ज्ञान के लिए नाड़ी में भोग करता है विश्व तेज आदि। तमर्थ ज्ञापनार्थम कामादि विवेक विषय विवक्षया, कामादि रहित तमर्थ। अतः नाड़ी ग्रह तद्गतो लिंगात्मा कामादि शाली सन, लिंग शरीर कामादि वाला होकर के तदुपाधो आत्मने आरोपित है, बुद्धियादि उपाधि के आत्मा में कामादि आरोपित है। अतः तत्र तत्र द्वार भेदन नाड़ी उपन्यास तमर्थ शुद्ध्यर्थ इत्यर्थ भेद। इसे दो द्वार बार पहले आया, अभी जो आया नाड़ी कथन क्या है तो द्वार भिन्न भिन्न है, अलग अलग द्वार के द्वार तमर्थ विशुद्धि के लिए शुद्धि के लिए नाड़ी का कथन किया। न कामादेर आत्मविवेक तदुरूपत्वा चैतन्यवत इति आशंक्य, कामादिर आत्मविवेक, कामादि आत्मा के विवेक होगा पृथ्वी न तदरूपत्वाद वो तो कामा रूप उसका चैतन्यवत इति आशंक्य, चैतन्य जिस उसका स्वरूप आत्मा का स्वरूप होगा कामादि। असंगो ही इत्यादि न उत्ताम हेतु सिद्धि स्मारयति तद्रूपत्वाद, हेतु दिया तद्रूपत्वाद, उसका तद्रूप होने से विवेक नहीं होगा इति हेतुस्थिति स्मारी नहीं इत्यादि। न विज्ञानात्मनो रूपं चैतन्यादन्य दृश्यते स्वात्मा विद्येक हेत्वेव तस्य रूपांतरं यतः, विज्ञानात्मन चैतन्याद अन्यद रूप नैष्यते यतः तस्य रूपांतरम सात्मा विद्या एक हेतु एव, सात्मा विद्या एक हेतु यस्य कस्य रूपांतरस्य, जितने रूप है अविद्या हेतु कहे चैतन्य से अन्य कोई रूप नहीं। 21 आत्मनि कामादि स्वाभाविकम अबाधिता अनुभव शंका है, आत्मा में कामादि स्वाभाविक होगा अभी अबाधित अनुभव अनुभव होता है, हम इच्छा में जाना में काम कामवान तदृष्टि पराहत श्रुतिर अन्यर्था अन्यार्था इति आशंका है। दृष्टि पराहत दृष्टि के विरोधी है श्रुति, इस श्रुति का अन्यार्थ करना पड़ेगा असंग इत्यादि इति आशंका है। सातना अविद्या के हेतु है, रूपांतर तो अविद्या हेतु का कामाद्यात्मनो अविद्या कृतम तद अन्य व्यतिरिकवत्वात् आत्मन कामादि अविद्या कृतम तद अन्य व्यतिरिकवत्वात् अविद्या अन्य व्यतिरिकवत्वात् अविद्या अन्य व्यतिरिक उनसे कामादि अविद्या कृतम अतः तद्वत्तया तद दृष्टेर ब्रह्मत्वात् तद्वत्तया कामादिवत्तने आत्मा की दृष्टि ब्रह्म है न तद्वशेन श्रुति अन्य चैतव्या अनुभव दृष्टि वशेन श्रुति को अन्यथा करने का नहीं तो ब्रह्म है दृष्टि। आत्मन भेदवद अविद्या बिना कामादि अपि रूपं स्यात् आत्मन भेदवत अविद्या बिना कामादि अपि रूपं स्यात् द्वितीय नीति है। आत्मन भेदवत अभेदवत नहीं था अविद्या बिना कामादि अपि रूपम आत्मन अविद्या बिना भेदवत अभेदवत होना चाहिए विज्ञान। हाँ विज्ञान पुरुषाणां हि सर्वेषामेक रूपता चैतन्यात्मतया ज्ञेया तदबोधात्तु भिन्नता सर्वेषां विज्ञानपुरुषाणां चैतन्यात्मतया एक रूपता ज्ञेया। विज्ञान पुरुष सब जीव चैतन्यात्मा है एक रूपता तद अवधात्व तो भिन्नता अज्ञान से भिन्नता है। इसे टीका में देखो आत्मनो अभेदम अभेद अभेदवत अविद्या बिना कामादि अपि रूपं स्यात् आत्मा का अभेद जी से स्वरूप है कामादि से इसका स्वरूप होगा अविद्या के बिना इसे नित्य है विज्ञान। देखा गया देखा बुद्धि उपाधि का पुरुषा जीवा बुद्धि उपाधि का पुरुषा जीव तेषां चिदात्मत्वेन एक रूपते एव सब जीव है चिदात्मत्वेन एक रूपता है वो तद अज्ञान कृत अंतकरण बलात् भिन्नता भाति तद अज्ञान कृत अंतकरण बलात् भिन्नता भाति अतो दृष्टान्तस्य साध्य विकलता इत्यर्थः दृष्टान्त से साध्य विकलता भिन्नता भाती दृष्टान्त से साध्य दृष्टान्त है आत्मा न भेदवत ऐसे भेद शंका करने वाला भेद वास्तव मान करके भेद को वास्तव मान के शंका करेंगे आत्मा में जैसे भेद वास्तव है इस प्रकार कामादि वास्तव होना चाहिए अविद्या के बिना तो दृष्टान्त क्या हुआ आत्मा ने भेद तो दृष्टान्त साध्य विकल भेद नहीं बता तो उपाधि का पुरुषा जीवा तेषाम विज्ञान एक रूपता अज्ञान कृता अंतकरण बलाद भिन्नता भाती तो आत्मा में जो भिन्नता भाती अज्ञान बलाद अतः दृष्टान्त से साध्य विकलता इत्यर्थ आत्मा ने भेदवत आत्मा ने भेद जो दृष्टान्त दिया है वो आत्मा में भेद ही नहीं। हाँ ठीक है वेदवत रे क्योंकि यदि ये दृष्टांत हो ना स्वरूप है आत्मा का अभेद जैसे स्वरूप है अविद्या बिना अभेद है आत्मा न अभेद स्वरूप है ऐसे कामादि भी अविद्या के बिना स्वरूप हो जाए कामादि भी आत्मा का स्वरूप हो जाए कामादि आत्मा का स्वरूप हो जाए अविद्या के बिना तो अविद्या के बिना कामादि उसका स्वरूप हो, जैसे भेद। हाँ तो पूरा दृष्टांत से साध्य विकला देने से भेद अवत ठीक है, नहीं तो अभेद अभ्यति कहते तो साध्य विकल दृष्टांत नहीं। यहाँ तो अब तो भेद जैसे है अविद्या के बिना, ऐसे कामादि भी अविद्या के ना स्वरूप हो तो न विज्ञान पुरुषानाम ही सर्वेशा में एक रूपता चैतन्यात्मता गया तद अवधात्व तो भिन्नता भिन्नता अज्ञान से ही है। इसलिए अतो दृष्टांत से साध्य विकलता मतलब भेद वास्तव नहीं, अज्ञान से भेद है। तद अवधात्व भिन्नता या तो इस तद अवधात्व भिन्नता ऐसा समय है। ओम तो।